أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا دليل آياتنا دما قبل سرا مناسبت آوازه ده مخی اللہ جل جلال ہو دا مختلف قومون و واقعان ذکر کرو او دا غی دا حلاکت او دا ناپرمانه کسی ذکر کری اس اللہ جل جلال ہو دی اہل مکہ و تمزور نور کئی چه گور سنگ دا غی دا ناپرمانه پا سبب بانده اللہ تباہ و برباد کلنو تاسو مبی او رکے گے او مبی فکر رکے گے تاسو تم چی دا غی پشان نا پرمانے انو دشپی مبی او رکے گے کی دیشی دشپی در باننے عذاب راش پدا سے حالت کی چی تاسو او دے او یا تاسو لندی غابل کېدل پکار کل والا را یعنی مکی والا لاو دا دی گیر چا پیر خلق لرا دا عذاب ندی غابل کېدل کېدیشی چی درازی پا تاسو باندی دا اللہ عذاب راشی او تاسو پا خبرو کارونو کی مشغول ہے نا اللہ فرمائی اپا امنا اہل القرا آیا امن کی دی یعنی بی پکرشیوی دی خاوندان دا کلو او دکلونا مراد مکاو داگی گیر چاپیر کلی دی ایا دیهم باسونا دا چراش دیتا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون پدا سخال کے چدی او دی مدی آیات کے اللہ جل جلان او دیتا زورن ورکج یو طرف دا ناپرمانی او بل طرف ته بی فکری دا اللہ دا عذاب نا بے خوپا کے دل او دا کرنگی بے فکر کے دل دا ندی بگا نا پرمانی ختمول پکار دی زکر دا اللہ عذاب اغا دشپیو درز دوالا ممکن دے چی اللہ پتا زبان دی عذاب راوی نو یو طرف تا کوپر او بل تا بی فکری نا دا پکار دا عذاب نا کوپر پریدے ورنہ عذاب بدر بانی راشی او بیا آیات کی اللہ ہوئے چیدی تب عذاب راشی پتا سے حال کی چیدی بہودی ندا ولے زکر چیدہ خلق دا پارا عبرت اگرزی او بل دا دی دا پارا حسرت اگرزی زکر چید بلکل مقاوت ملو نشی پلاس باندی اس پرست اس وقت ملو نشی سا پرست ملو نشی نو سڑے بیا دیر افسوس کی او دا سڑی ارمان سی ہوئی گورا کدا عذاب سا علامات را غلے وی نمنګ به توبه وکړې وا تیاری به هم کړې وا او چې زړې پیودي او یک دم د الله عذاب پرایشي نو یو طرف ته د حسرت سی واشي او بل طرف ته د نور خلقو د پر عبرت سی واشي چې نا پرمانه کې اوسې د لری پکار زکه د الله د عذاب اس پته نه لګي کېدې شي مکمل اسران شي او عذاب را باندې راشي اوامنا اهل القران او یا بے فکر دی کلو والا خاوندان دا کلو بے غرشوی دی خاوندان دا کلو دا دی خبری نا چراشی دی تا باسنا عذاب زمونگا ضحن درازی نو ضحا ہوئے لکی بی وقت دا چاشتا و مراد تی دلتا رز دا التشپرا لنو مقابل کی رز مراد پا وقت درانا کے دا چاش کے درس کی وهمی العبون پدا سے حال کے چدی لبی کئی یعنی خپلو کارونو د دنیا کې مشغول نه د دینه به پکره کې دل نه پکار الله وی یاد دې عذاب نه یاد اے عذاب نه مطلب دا دواړه برابر دي نا فرمان خلق د پر دواړه عذاب برابر دي الله تعالی نه د دینه به پکره کې دل پکار دي نه د هغه نه به پکره کې دل پکار ځکه رز کې نا فرمان دي او شپه کې نا فرمان دي نو دواړه عذابونه د الله تعالی اغه ممکنه دي چې د شپې پرایشي درازي پرایشي نبي فکر کېدل ندي پکار الله او زورن الله ورکای نا پرمانی پر خودل پکار دي ورنه دواړه قسمه عذاب د الله طرفه کې دي او بیا الله فرمای ابامنو مکر الله آیا دی با امن کشی تا مکر دا اللہ مکر پسو مانو بانی را دی مکر نمراد یو مانا دلتا عذاب دی با امن کشی دا عذاب دا اللہ نا یعنی نشی امن کی گئی او دوی ما مانا تفسیر مظہری نکلی را چه دا مکر نمراد دا اللہ اگر ڈیل ورکول دی استدراج چه او قوم نا فرمانی انو ویلمیو اللہ پی بازی ٹیم کی نعمت کلاو گی ار طرف پی آسانی راولی تردی چه بس ایک دمی اللہ رئیسار کی او آزاد پی راولی نو دی با امن کشی دا مکر دا اللہ نا یعنی دا استدراج دا اللہ نا چه اللہ با اللہ ڈیل ورکی او ایک دم بی رئیسار کی نو دا دی نا خودشی بچ کری زکا اللہ سر دراغیرولو دا عذاب ورکول مختلف طریقی دی یو طریقہ پا آگی کی استدراج ام دے چه پا آگی کی یو طرف ترغیب ایمان تا چه نعمتونو نا انسان عبرت والی خودویم طرف تسرد کپر نا نعمتونو را کلوشی نو سالے نور مسجنو اللہ ایک دم رئی سار کی نا اللہ پرمائی اپا امینو مکر اللہ آیا دی با امن کشی دا عذاب دا اللہ نا نشی امن کی کہ دے نشی بے غورا کینے راگینا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون پس نبی فکر کیگی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان دا امن مانا ہو بتا سو پختو کیم پیجنے امن تولی کی نو کد امن عربی کم وطا امن ہوئی پختو کم وطا امن ہوئی کدل تا دا امن مانا کیا نو بیا مانا نسائی کیگی خاصکہ سے بے غورا کی دل مانا زکا بیا مانا داشی فلا یأمن امن نہ حاصلی کی دا عذاب دا اللہ الا القوم الخاسرون مگر اغا چاہتا امن حاصلی کی چکم قوم تاوانی کو پری کری نو کافرانو تا امن ملاوی گی چھتا ملاوی گی کافرانو تا امن کافر تا ہو امن نملاوی گی نو دی وجینا دا امن مانا دلتا نسے کی ورنہ بیا با مانا داشی چھ امن نملاوی گی دا عذاب دا اللہ نا مگر قوم تاوانی تا امن ملاوی گی نو دی وجینا مانا صحیح ندر امن مانا با کوئی فلا یأمن مکر اللہ اللہ وی نبی فکر کیگی نبی غور کیگی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر آ قوم چکم تاوانیان دے و خاسر عام طور پا قرآن کی اغد کافر دا پار استعمالی گی نمانا دا شوا نبی فکر کیگی نبی خوف کیگی دا عذاب دا اللہ نا مگر کافران کافران بے خوف کیگی اللہ دا دا اغیو علامہ ذکر لکمخ کے راغی نمونی ذکر شے عادیانو بے فکر و اللہ عذاب ورکو سمودیانو بے فکر و اللہ عذاب ورکو قوملو تو اقبل پیغمبر تا بے چیلنج ورکو اللہ عذاب ورکو دا صالح علیہ السلام قومو دا شعیب علیہ السلام قومو نطول بے فکرو نا اللہ فرمائی پدی آیات کی چدا اللہ دا عذاب نا بے فکر کی دل او بے غور کی دل دا خاصو علامت دا چا دے دا دا کافر قوم دے دا تاوانی قوم نو یو مسئلہ دینا معلوم شو یو مسئلہ چه دا اللہ علماء لیکلی دی دا دی آیات نا دا خبرہ معلوم کرے چه دا اللہ دا عذاب نا دا عذاب الہی نا بے فکر کی دل او بے غور کی دل دا کفر دے خبرم دے انترالا او دا کفر دے دل تکی دا خاسر نا مراد اغا کافران دی کافران اغا دا اللہ دا عذاب نا بے خوبا کی گی او دا اللہ دا عذاب نا بے خوبی او بے غور کی دل اللہ کفر او بل طرف تا یو مسئلہ بلم ہو رہے دول سمر سی بارہ کی براشی چننا امید کی گی دا رحمت دا اللہ نا مگر کافران ولا یئسوا من روح الله الا القوم الكافرون نن امید کیږي د رحمت د الله نه مگر کافرانو دا الله د رحمت نه نا امیدی د کفر دي او دا الله د عذاب نه بے خوبی د کفر دي دو مسلې شو او دا ولې کفر دي نو د دې تحقیقي وجه باندې ځان کوې کې د دې درې وجې کېږي نړۍ درې وجې کې ریش ته دا الله دا عذاب نه به خوف شي مطلب دا چې الله ما ته عذاب نشي راکوي واقعدا کوپر نه یعنی الله عاجز غنه الله قادر دی را کائنات دل الله په سي کندو نه کې الټ پلټ کوي او ته به خو پشي چې الله ما ته عذاب نشي را کولې په دې معنا باندې دا یقین چې کو پر دې قادر ذات عاجز غنل دي کو پر کې شک نشته یو معنا ده او دا څنګه د رحمت الله نام والے چې اوسړي نه امید شي چې را بس الله په ما رحم نکي نه الله کول نشي نه اوذ بالله من ذلك الله کول نشي په ما باندې رحم الله قادر نه غني د رحم کول نه الله عاجز او غني نو قادر ذات عاجز غني دا کو فرده دي کې شک نشته د دې وجه مو وايي د رحمت نه امید کو فرده او دا الله د عذاب نه بے فکر کې دلم څه شي کو فرده او دې موجه دا کې دي شي چې یقیني تور مسله الله رحمت صادق ته یو سړی ته مثلا نه امید کیږي داګه اعتقاد نه ساتي مدام کو فرده یا یو یقیني په کو پر باندې مثلا د الله عذاب یقیني دي په ایمان باندې د الله نجات یقیني دي نو یو سړی ته ایمان باندې د نجات نه مطلق نجات نه امید شي چې په ایمان نجات نه ملي او یا په کفر باندې عذاب یقیني دي یو سړی د کفر د عذاب نه بے خوف شي نو دا کفر د زکه دواړو باندې نصر راغلی دی نو قران آیتونه پر راغلی الله وي په کفر عذاب شته او ته بے خوف شي نه په کفر عذاب نشته په دې معنی او الله وي په ایمان باندې نجات شته او ته نه امید شي په ایمان نجات نه ملي نو بیا هم کفر شي زکه د الله خبره نه گویا کې انکار او دره ما مانا با نزان کوئے که پدی مانا با نگوئے بیا اغا کفر نرازی مثلا یو سنے اغا پدی مانا باندے پدی مانا باندے اغا بے پکرشی بے خوبشی پدی مانا باندے چھے اغا باندے دا اللہ دا اللہ میربانی انتہائی غالبشی رجا دا اللہ نا امید او خسن ازوان چه اللہ مقبول کئی بس پا گناہ باندی ورزی نو دا گناہ کبیرہ دا کفر ندے یو سڑے انتہائی بس آباز ہوئے اللہ غفور رحیم دے نو دا یو قسم پا اللہ باندی جری کی دل دیو دا اللہ دا عذاب نا بے خوپا کی دل لی پا گناہ ورزی اوی اللہ غفور رحیم دے نو دا بے خوپی شو دا اللہ دا عذاب نا خوب بے خوپی پا دے مانا باندی چی سو سڑے دا اللہ نا انتہائی امید سیواشی او گویا که دے پا گناہوں نو باندے جریشی نو دا گناہ کبیرہ دا خوکو کرو نرے رایت ساتھ او یا دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی او درے ما مانا اگدا دا چه دا اللہ دا رحمتنا نا امید شپا دے مانا باندے چه تخپل گناہوں رسم لوے اوگارے چه ارد ما دا گناہوں نا مانا خود چکا گناہ پاتے شوے ندے ما با اللہ سنگ بر نخپل گناہوں نا اگر دیر انتہائی لوے اوگارے زایش او خپل توبه هغه بالکل توبه نه کوي چیرې زما ګناهونه هډیر لوی ګناهونه دي او زما بخنه هډیر لری ده الله به زما څنګه بخنه کوي نه پدې معنا باندې نه امیدی استبعاد د عفوه او خپل ګناهونه لوی ګڼل نو دا کفر دی او کوم چې الله زما په عفو قادر نه دی کولې نشي عاجز دی نو بیا کفر دی نو بهر حال درې درې معنی مینه ته بیان کړی دوه مسلې یاري ساته دا اللہ دا عذاب نا بے امن کی دل پا دو مانو باندے کفر دے او دا اللہ دا رحمت نا نا امیدہ کی دل پا دو مانو باندے کفر دے او پا یو یو مانا میرے تا بیانو کو پاگے باندے بیا کفر ندے گنا دا نو فلا یعمنو مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون نا نبے خوپا کی گی نبے پکر کی گی دا اللہ دا عذاب نا مگر قوم تاوانیا اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله بیا زور نه ورکي دغه توبیخ ویل کیږي زور نه ویل کیږي الله دې خلق ته نه ظاهر شوي کوم خلق ته هغه کسان ته چه کم دزمکه کی وارثان گردی وراثت نا مراد وراثت بے سکنا رہے یعنی پزمکه کی اسی گی من بعد اہلها رستو دخاوندان دزمکه نا ددین چه کم خلق مخ کزمکه کی اسی دل اغی لارو اوز دا اغی نرستو دی اسی گی نو اللہوی دی خلقو تا دا خبر نر ظاہر اللہ نشاو اصابناهم بی دنو بهم کچر امنگا اوگوارو نو دا خلق به د دې په ګناونو باندې ونیسو څنګه چې د دې نه مخکې خلق الله وي په ګناونو ونیسي دې خلق ته دا مسله واضحه نه ده دې خلق ته دا مسله ښکار نه ده چې د دې نه مخکې کوم قومونه تللی دي دا غین دې عبرت دې ته ظاهر نه ده چې دا غین عبرت واخلي څنګه چې هغه مونږ نیسلو نو دې هم د دې په ګنا باندې ونیسو دې ته زور نه وای یعنی دا خبره دې خلق ته انتهایی واضحه ده مخکې دې قومونو واقعات ذکر نشو دا عادیان ذکر شو د سمودیان ذکر شو د دې ټول واقعات مې الله وی ذکر کړل نو دې دا خبره ظاهره نه ده څنګه چې مې هغه دا غي په ګناو نیسل نو کدي دې مکه کې خصوصي کې نو دې هم نیسل شي مطلب دا دې څنګه چې مې هغه هم نیسل نو دې هم د دې په ګنا باندې نیسل شي لہذا دې له ګنا نه رسټو کېدل پکار دي ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله وی مونږ دا کارم کول شو چې مونږ مهر ولګو د دې نه فرمانه په سبب باندې على قلوبهم پزلون د دې باندې فهم لا يسمعون پس دې اوریدل مونږ نکريش نو دې کیدای اچاته یو خو الله وی چې مونږ به دې پزلون مهر لګولې نو پزړې ولې و دا ځله تفصیلی خبره ده چې زله د ټول بدن بادشاہ دې دای اچاته د ټول بدن باندې دا حکومت چلیږي دا لاس او پی سترګې او غوږونه دا ټول لا پوجیا چې کله زړه صحیح نو بیا ټول ته مې صحیح ملاويږي لاسونو ته پودا وګونو ته ټول صحیح کار ورک او چې کله زړه هغه خراب وي هغه غلط وي نو بیا ټول دې پوجیانو ته ټول بدن ته غلط میسج ملاويږي دا ټول بدن هغه غلط استعمالي نزله بادشاہ دې الله وی چې کله دینه فرمانه کوي نو موږ په دې باندې سیدان کولې شو چې موږ د دې په زړه باندې مهر ولګو غریب په زړه باندې مهر ولګو نو په هم لا اسمعو وردل ته داسې ویل پکارو په هم لا يفقهون پس دې په زړه بیا پوهې نه شي کولې زړه به په صحیح خبره نه پوهيږي خې او بد کې ګنا او ثواب کې بدله تمیز نشي کولې نه خو ظاهره خبره ده چې کله یو شی بند کین اخا خراب بیان پیژني خو الله ور سره داوي د زلو اثر بداشي په هم لا اسمعون دی به خبر نه وي نو خبر خو اوري چې مهر په زلو لګي نو خبر به اوري کنه وي په وخت نه لګي خبر به اوري علما او دلته لیکلي په هم لا اسمعون سماع تفهم و غن بعيه خبر به نوري مطلب دا دی اغي تابعداري بنګي هلته زلو باندې زلو باندې نکه خبر واوري خدا اغي اطاعت بنه کوي د حق د خبر اطاعت بنه کوي پاتشو الله ولي وي چې فضل باندې به ولګو الله وي جننا فرمانه نه ناوړي شپه ورځ کې زما عذاب راتني شي دي بیان سر کې شي کوي نانيږي د الله د عذاب نه به فکر شي وي دي نمن پري باندې قادر وي چې د دې پزړو باندې مهر ولګو چې کوم اصل کنټرول نه کنټرول نه ولي پټول بدن باندې هغه ورنه باندې نبیا که په وګونو باندې خبره او عمرې داغه اطاعت باندې کوي که په سترګو باندې وی حق داغه اطاعت باندې کوي تلک القران نقص علیک من انبائه الله وی دا کول وله مخکې پنځو کومو واقعات ذکر شو د قوم لوط واقعا د هود نوح صالح شعیب علی السلام علیهم السلام د دې ټول واقعات ذکر شو الله وی دا کلی جری نقص علیک من انبائه من بیانو کتابانه من انبائها ده خبرونو ده دی ده دی واقعات میں وی بیانو یو خدا چی ده دینا عبرت والستش او بیات ده کلو بیانو ده نورو نبیانو ولی یو ده دی اغا عمرونو وطم اللہ دی ورکڑیو بل نعمتونو وطم اللہ ورکڑیو بل طاقتم وطم اللہ ورکڑیو بل ده عرب سر نزدیو آیت عبرت والستش نو سر ده دور طاقتونو او قوتونو اغی اللہ علاکون عربو تا دا خبرداری ورکی چه گوره تاسم اللہ پخبلا نا پرمانے بانی نیسلش نکسو علیکا من انبائیها ولقد جاعتهم تحقیق سرکا غلو اغیتا رسولهم پیغمبران دا غی بل بینات پخکاراو موجزاتو سرا نو هر پیغمبر تو علماوی موجزا ملو بیا ماتا تا معلوم دا او که معلوم ندا او بل بینات مانا احکامات امرازی خکارا احکامات افکارا موجزاتی روڑی فما كانوا ليؤمنوا اغي ایمان رانا ولی رانا رو اللہ دی دیو جیبا خبر اکیو وکش اغی ایمان رانا رو بما کذبو من قبل دیو جینا چی اغی اول مرتبہ کی تکذیب کرو پاول زلی انکار کرنو بس ایمان رانا نو دا بس پده قوم کی او عادت جوڑ شوی چه پا عادت تا مسئلہ بانده خصوصا مولیان شو یا ار ار ار پرکک چه کم مشر ده پا غلط بانده اگر اٹنگ شنو نور عمر بسی پا غلط خطایی و اغم پا غلط خطایی او چه اول زل پا غلط بانده یو کس پا غلط مسئلہ بانده راتنگ ده نکتو تا زر دلائل دا حق مسئلہ پیش کیا نمالی نو اللہ وی دی ایمان ذکران اللہ پا اول زل بانده تکذیب کرو پا اول پیرا بانده تکذیب کرو نو بیا مطلب پا غلط نظریہ بانده پا غلط عقیدہ بانده پا غیر بانده بلکل جم کرو کلارو بیا کوتا تو دو حق زر دلائل پیش کرو نو اغب باطلی او دا غیر سوچ بکی اغب ارت باطل کاری پا غلط نظریہ بولانی نو اللہ وی دی وجی ایمان دانر چه پاول زلی روان دی تکذیب کرو اللہ وی منگا پی محرو کذالک ادبا اللہ علا قلوب الكافرین دا کرنگی پنورو کافرانم اللہ وی من محرو چې کم د خپل بدعمله د وجه نه د الله په علم کې داسې شوی دي چې هغه ازلی کافران دي ازلی بدبخت دي الله یې په هغه باندې مهر لگاو د خپل بدعمله د وجه نه وما وجدنا لاكثرهم من عهد ويوياتهم وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين الله اذا چکم قومه تیر شو وما وجدنا موږ اونمونتو لأكثرهم دا اکثر خلق دا دید پرا من عهد وفاداری پا وعده بانی وعده پورا نکل اللہ دا وعده نسا مراد دی یو وعده خو اللہ منگا تاسو نا علمی ازل کی اغسطه دا طول انسانانو نا اللہ دی طول دادم علیہ السلام دشان پیدا کرو ویوی و تعلستو برب بکم زستا سب رب نیم دی طول و تبلا سر آواز ورک آو تزم گرمی نا اللہ وچی دنیا ترالو د پیغمبرانو په جبه باندې می هغه وعده ور یاد کړه نو اکثر خلکو عالم ازل والا هغه وعده پوره نه کړ ایمان رانه ډیرو کافرانو زم سیواری په دنیا وای وجدنا اکثرهم لفاسقين اکثر د ایمان نه اوتل ایمان رانه او دې معنا د سر دې معنا دلته مراد دا نه چې کافرانو اکثر بداسیو چې مثلا په سمندر کې بری سار شي مخدای ته ویل ان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين خدایا کله سمندر کې د دې موجودو نه د دې نه پناه راکړه نو خدای مونږ شکر او باسو ایمان دران نو چې سمندر نه بوتل نو بیا نه انکار بل مصیبت کې بغیر شو بل کې بغیر شو نو ځکه خبره وادي شاده به کولی او چې کله بد مصیبت نه الله خلاص کړ نو بیا به ایمان نه راړ نو الله وی وما وجدنا لاكثرهم من احد وما وجدنا من منتل اكثرهم اكثر د کافران لرا من عهد و پادری په وعده باندې ما سره وعده کی ماده کی وین وجدنا اكثرهم لفاسقين او الله اکثر خلق مونږه دا هغه فاسقان منتل د وعده نه وځي ریو مسله یاد ساتي په وعده باندې و پادری په چت چا سره وعده کوي که هغه ټیم کې استازل کی چرشا اسه او وتقوم وعده پورا کوم نه نو دا خود منافق علامت دا گناه دا چه وعده که وغا تیم که دی زلکی دی چه نبه پورا کن او بیا که اغا تیم که دی زلکی دی چه وعده با پورا کن خو بیا دستو شرعی و عذر دا وجه نا وعده تا پورا نکلا نو بیا علماء و لکلی گناهگار پینه او که بغیر دا عذر نتا اغا وعده پورا نکلا نو بیا پده بندی گناهگاری بلکه علماء و لکلی که داس سلے بایر دا عذر نوادی نپورا کئی نپورا کئی او توبه اونخ کلر نو دا داسی کس امامتم بازو لیکلی دی مکروح تے او بازو لیکلی دی خلاف مروت تے نو وعدہ اغا پورا کول پکاری دیر خلق وعدے کئی او وعدہ صرف پا دیرو خبرو کی کئی دیش بازی خلق مثلا پا یو موقع باندے دیو جنیا متعلق کو ادا بدر کو اجاب و قبول نشی نکاو نشی او بیا بغیر دا عذر نا انکار کئی دام وعدہ خلاف دا. نوری بلا خبری دی وعده خلافه کولشی دو وعده خلافه نزان سادل پکار دی دا گناه خزیش افا من اهل القرى ان یأتیهم بعضنا آیا بی فکر شوی دی کلوالا ان یأتیهم بعضنا دا چراشی دویتا باسونا عذاب زمونگا بیان تندش پی و هم نائمون دا سخال کے چی دیو دوی اوامین اہل القرآن آیا بی فکر شوی دی خواندان دا کلو ایاتیهم باسنا دا چرابش دوی تازار زمونگا ضحن رزی وهم او دوی یلعبون مشغول بوی لبی بکی افا امینو مکر اللہ آیا امن کی شوی دی بی پکر شوی دی دا عذاب دا اللانا دیست دراج دا اللانا فلا یقمن مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون نبی پکر کی گی دا عذاب دا اللانا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهدی للذین آیا ند ظاہر چوی للذين يرثون الارض اكسان تاج دي وارسان دزمکی گردی دزمکا کیو سیگی من بعد اهلها رست دخواندان دزمکینا چکم ددینا مخ کے سابقین اسیدن کیو نو ند زاکر شوی دا خبرہ اللہ نشاو یکینا کچر منگو وارو دیلران اللہ نشاو کچر وارو منگو اصابناهم نمون ببور سوزی تازاب بیدنو بهم و سبب دو گناهونو بزی ونتباو علا قلوبهم او مهر لگو قدرونو دزی بانده فهم لا اسمعون فزدی ناوری یعنی اطاعت نکی خبری تلک القرآن دا قلوالا نقصو علیک من انبائیها من بیانو پتابان دیتے انبرا من انبائیها دا خبرون دا دینا ولقد جاتهم تحقیق سردوی تراغلی و رسلهم پی انبران دا دوی بالبینات پوازیح موجزات سرا پوازیح دلائل و احکامات سرا فما کانو لیومنو پسنو دی چیمان روڑو بما کذبو من قبل ددی وجنا کذبو چی دی انکار کرو پیغمبرانو نا من قبل اولان دی ددینا کذالکا ام ددی وجنا اللہ وی یدبع اللہ علا قلوب الكافرین مہر لگی اللہ تعالی قضلون دا کافرانو باندی زکا دی اسرار کئی پی اگنا باندی نو دا انتہائی جرم دی اللہ پی مہر لگی وما وجدنا الله ومنذ منتي لاكثرهم اكثر الكافرون لرا من عهد وفادار فوادي باندي وان او يكنن الله وي شانداده وجدنا منغمنتي اكثرهم اكثر الدين لرا الفاسقين قام خاوتن كد ايماننا يا ولولين يا خلاقين يا قوه المتين يا رحم المساكين كريم خدایا الله چره داسه حالات مرولی الله چې موږ ستاسو عذاب نه په فکر شو یا الله کریم خدای موږ ته خپل عذاب نو ساتي یا الله که درځي عذاب یا شپې عذاب کریم خدای موږ متاوانی ان کې کریم خدای موږ سره غوړو فکر پیدا کړي یا الله زموږ زړونه هدایت طرف ته واړي کریم خدای الله فرمانه نو ساتي او وعده باندې الله موږ پر کون کیږي دوا د خلافین مو ساتي الله راضي شي صلی الله تعالی